بسم الله الرحمن الرحيم. कहाँ से जनाब? أي على وجهين حرف لنداء البعيد أو للقريب أو متوسط على خلاف في ذلك. أي هي ये حرف निदा है, इसकी नो क्या है? حرف इसकी नो है. सिंफ में इख्तिलाफ है, सिंफ की एक किस्म में, सिंफ की किस्म में इख्तिलाफ है. सिंफ क्या? इसकी मुनादा होना. अब मुनादा की अक्साम है बईद, करीब. तो आगे जो इसकी सिंफ की अकसाम हैं, ये किस किस्म के लिए इस्तेमाल होता है इख्तलाफ उसमें. कुछ कहते हैं मुनादाए बईद को अगर आवाज़ देनी हो तो, कुछ कहते हैं कि मुतवस्सत को, तो कुछ कहते हैं कि नहीं करीब करीब वाले अला खिलाफ है, भारत में इख्तलाफ है. मिसाल قال الامام علي بن الحسين عليه السلام وبكرمك اي ربي استفتح دعائي. شاید مثال کیا ہے, کس کو ندا دی جا رہی ہے؟ تو قریب یا بعید ہے منادا؟ وقت تمد حمزتها, کبھی اے کا حمزہ جو ہے وہ بدل جاتا ہے ہاں میں, تو بن جاتا ہے حیا. تو جب حیا بن جاتا ہے تو پھر یہ کہتے ہیں کہ یہ منادہ بعید کے لیے ہے. ہاں نہیں وقت تم, ہاں سوری, مد میں آئی بن جاتا ہے, اے بن گیا آئی, تو اس وقت بعید کے لیے. تو یہ ایک صنف ہے اس کی حرف ندا ہونا. دوسری صنف ہے اے تفسیریہ, تقول عندي اسجد اے ذهب, مانا میرے پاس سونا ہے. اسجد کسے کہتے ہیں؟ خالص سونا. اے مین یعنی ذهب مترادف ہے نا, دوسری صنف ہے نا. اس کی دو صنفیں ہیں, حرف ندا ہونا ایک صنف, حرف تفسیری ہونا دوسری. تو دو صنفیں ہیں, نو حرف ہے, دونوں صنفوں میں اس کی نوعیت حرف ہی ہے لیکن اصناف اس کی مختلف ہیں, ندا بھی ہے اور تفسیریہ بھی ہے. تو اے کس کی تفسیر کر رہا ہے, جملے کی یا مفرد کی؟ یہاں پہ مفرد کون ہے؟ اس کی تفسیر اس نے کی, تو یہ مفرد کی تفسیر کرتا ہے. وما بعدها عطف بیان علی ما قبلها او بدل لا عطف نصب. اچھا جی, اب سوال یہ ہے کہ اے کے بعد جو کلمہ ہے وہ مرفوع ہے کس بنا پر؟ عطف نسق کی بنا پر ہے. اگر عطف نسق کی بنا پر ہو تو پھر یہ اے کیا بن جائے گا؟ یہ تو حرف عطفہ بن جائے گا, جبکہ اے حرف عطفہ نہیں ہوتا, حرف عطف نہیں ہے. تو جب یہ حرف عطف نہیں ہے تو ذهب کس بنا پر مرفوع ہے؟ دو ترکیبیں ہیں, ایک بدل ہے نمبر دو، یہ بدل قول ہے یا عطف بیان ہے؟ عطف نسب کسی صورت نہیں ہے. کیوں؟ چونکہ یہ حرف تفسیر اے دائمان صلاحیت حذف رکھتا ہے، جبکہ حرف عطف کبھی نہیں ہوتا. دو، اے تفسیریہ کے ما بعد ما قبل ہمیشہ دونوں مفسر اور مفسر مترادف ہوتے ہیں. تو یہاں کون کون ہے مترادف؟ اسجدن اور ذہبن کیا ہے؟ تو اے کے ما قبل ما بعد مفسر اور مفسر دونوں کیا ہوتے ہیں؟ وہ مترادف ہوتے ہیں. جبکہ حرف عطف میں ضروری نہیں ہوتا کہ معطوف مترادف ہی ہو، عطف کیا جائے معطوف علیہ پر، وہاں ضروری نہیں ہوتا. تو یہ حرف عطف نہیں ہو سکتا، حرف عطفہ نہیں ہے. اس کے بعد والا اگر ہے تو کیا بنے گا؟ یا عطف بیان بنے گا، خلافا للکوفیین وصاحبی مستوفی والمفتاح. المستوفی جناب کمال الدین کی ہے، المفتاح جناب سکاکی کی ہے. یہ دو اور کوفیین اس کے برخلاف ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ حرف عطف ہے، عطف یعنی وہ بعض بار جو مرفوع ہے وہ عطف اللہ عطف نسق کی بنیاد پر، تو اے حرف عطف بنے گا. لِأَنَّا لَمْ نَرْ عَاطِفًا، یہ اس کو رد کر رہے ہیں کوفیین اور جناب کمال دین اور سکاکی کی نظر کو. یہ کہتے ہیں کہ ہم نے کبھی بھی ایسا حرف عطف نہیں دیکھا جو یصلح للسقوط دائماً، جبکہ یہ حرف اے جو تفسیر یہ ہے یہ در معرض حذف ہے. یہ ایک بات. دو، لم نر عاطفاً یعنی ولم عاطفاً ملازماً لعطف الشیء علی مرادفہ، نہ ہی کوئی ایسا حرف عطف ہے کہ جس میں لازم ہو، ضروری ہو عطف کرنا ایسا کلمہ جو اس معطوف علیہ کے مترادف ہو. مترادف کو عطف کرنا حروف عطفہ میں ضروری نہیں ہوتا. یہ بات ختم ہوگی. آگے ایک اور نقطہ آپ کو بیان کر رہے ہیں کہ وتقع تفسیرا للجمل ایضا. یہ ایضا کیوں کہا؟ تو کیا بتا دیا یہاں پہ؟ یعنی یہ مفرد کی تفسیر بھی کرتا ہے اور جملے کی بھی تفسیر کرتا ہے. کا قول کا اریقا رفدہ اے ماتا، اراقا اریقا باب کون سا بن گیا؟ باب افعال کا فعل ماضی مجہول اریقا. اوریقا کا معنی ہوتا ہے انڈیل دینا، گرا دینا. پانی کا ظرف ہے جام، وہ جام الٹا ہو جائے تو پانی کیا ہو جائے گا؟ بہ جائے، بہ جانا، گر جانا. رفدن کہتے ہیں حصہ، نصیب. رفدہ اس کا حصہ. یہ جملہ کنایا ہے کسی کے مر جانے پہ، کہا جاتا ہے اریقا رفدہ، یعنی اس کی زندگی کا جام الٹا ہو گیا، گر گیا، بہ گیا، اس کی زندگی کا حصہ بہ گیا، یعنی اے ماتا. گل مگس، پھوک نکل گئی نا. اچھا جی، واذا، تو یہاں شاید مثال کیا ہے؟ اے نے جملہ کی تفسیر کی ہے. وَإِذَا وَقَعَتْ بَعْدَ تَقُولُ وَقَبْلَ فِعْلٍ مُسْنَدٍ لِلضَّمِيرِ اذا شرطیہ ہے، اس کے جواب کہاں ہے؟ حقیہ ضمیر، یہ جواب ہے. یہاں آپ کو یہ بیان کر رہے ہیں کہ کبھی یہ جو ہے اے، یہ فعل تقولو مادہ قول سے مشتق، تقولو کے بعد واقع ہوتا ہے، تقولو کے بعد اور ایک ایسے فعل سے ما قبل واقع ہوتا ہے کہ وہ فعل جو اس کے بعد آ رہا ہے اس کی نسبت بھی ایک ضمیر کی طرف دی گئی ہے. مسندن ضمیر. اچھا، تو جب اس سے پہلے فعل تقولو ہو اور بعد میں ایک فعل ہو تو پھر لازم ہے کہ جو ضمیر ما قبل فعل کی، ما قبل والا فعل جس ضمیر کی طرف اسناد دیا گیا ہے اسی ضمیر کی طرف اسناد دیا جائے بعد میں آنے والا فعل. وَإِذَا وَقَعَتْ بَعْدَ تَقُولُو، جب یہ اے فعل تقولو کے بعد واقع ہو اور قبل فعل اور ایک ایسے فعل سے پہلے واقع ہو کہ مسندن للضمیر کہ جو ضمیر کی طرف اسناد دیا گیا ہو تو لازم ہے حقیہ ضمیر یعنی ضمیر کا تکرار کیا جائے. حقیہ یعنی تکرار، تکرار کرانا لازم ہے. جیسے تقول استکتمتہ الحدیث اے سألتہ کتمانہ. استکتمتہ تقول یعنی آپ نے کہا، کیا استکتمتہ میں نے اس سے طلب کیا، کیا طلب کیا؟ چھپانا طلب کیا. کس کو؟ حدیث، یعنی میں نے اس سے حدیث کے چھپانے کا مطالبہ کیا. مانا یہ بہن کی، میں نے اس سے حدیث کے چھپانے کا تقاضا کیا. اے اب اے تفسیر کر رہے ہیں، یعنی سألتہ کتمانہ یعنی میں نے اس سے حدیث کے چھپانے کی خواہش کی. ٹھیک ہے، یو تو وہ ضمیر یہاں بھی آئی ہے، استکتمتہ وہاں بھی ضمیر ہے اور سألتہ میں بھی وہی ضمیر کا تکرار کرنا لازم آتا ہے. یقال ذلک بضم التاء، سألتو تا کو ضمہ دے کر پڑھیں گے، سألتو پڑھیں گے. جب اے کے بعد آ جائے تو فعل کو کیسے پڑھیں گے؟ سیگا کو، سیگا ہے متکلم آئے گا سألتو. لیکن ولو جئتا بإذا مکان اے، اگر حرف تفسیر اے کی جگہ اذا آ جائے فتحت التاء تو پھر تا یہ مخاطب بن جائے گی، فقلت اذا سألتہ یہ کہیں گے. کیوں؟ چونکہ شروع میں کیا ہے؟ فعل تقولو، تو تقولو کا فاعل کون ہے؟ انت، ضمیر مخاطب ہے. تو یہ اذا کے بعد آ رہا ہے تو یہ اس کے لیے ظرف ہے، لہذا یہ اس تقولو کے فاعل کے مطابق ہو. یہاں ضمیر وہ مخاطب ہے تو یہ بھی مخاطب ہوگا. لأن اذا ظرف ل، ظرف بن رہا ہے تقولو کے لیے، تو جب تقولو کا فاعل مخاطب ہے تو یہ ضمیر بھی اس کے مطابق ہوگی، تو یہاں سألتو نہیں کہہ سکتے. ہاں جی، یہ کس نمبر کا حرف ہے؟ 22 ہو گیا، 23. ای حرف جواب، ای حرف جوابیہ ہے، مثبت ہے، مثبت جواب دینا ہو تو ای بولیں. بمعنی نعم، جس طرح نعم اثباتی ہے یہ بھی جواب اثبات. اب کس جملے کے جواب میں واقع ہوتا ہے تین فعل، تین جملوں کے جواب میں ای واقع ہوتا ہے. نمبر چک، ایک مخبر آپ کو خبر دیتا ہے، ٹھیک ہے، آپ انتظار کر رہے ہیں کہ استاد آ رہے نہیں آ رہے، تو سلیم چونکہ پیچھے بیٹھا ہے وہ کہتا ہے جی استاد آ گئے، جا آ استاد. تو آپ اس مخبر کی خبر کے جواب میں کہتے ہیں ای، تو یہ ای کیا ہے؟ تصدیق خبر ہے. اس وقت ای بے معنی تصدیق، ای کا معنی تصدیق، یعنی آپ نے تصدیق کی، جی ہاں ٹھیک آپ نے صحیح کہا، تو آپ جو اس نے خبر دی تو آپ نے اس کی، تو یہ حرف تصدیق ہے، حرف جواب تصدیقی. یہ ایک مرتبہ آصف پوچھتا ہے سلیم سے، چونکہ یہ آگے بیٹھا ہے، آ جا آ استاد، یعنی آپ نے سوالیہ جملہ بولا، تو جملہ سوالیہ آپ نے بولا، اس کے جواب میں مخاطب نے کہا ای. اب یہاں کیا ہے؟ ای بے معنی اعلام، تصدیق نہیں ہے، اعلام، یعنی آپ نے اس مخاطب نے ای کہہ کر جواب دیا، آگاہ کیا اس کو، ٹھیک ہے، اعلام کیا، آگاہ کیا. تو اب یہ ای بے معنی اعلان، اعلام کہیں، آگاہ کرنا کہیں. ایک مرتبہ یہ ہے کہ عدنان صاحب کہتے ہیں آصف کو اضرب عمر، مثلا عمر کو مارو، کو غلطی کی اس نے، تو اس نے فعل امر بولا، حکم دیا اضرب عمر، تو آصف نے کہا ای. اب یہاں یہ ای کس معنی میں ہے؟ وعدہ کے معنی، کہ اس نے ایک بات کی، مخاطب نے کہا ای، یعنی اس نے وعدہ کیا کہ بالکل میں اس کو ذرا سیٹ کروں. تو ای سے پہلے ایک جملہ ہوتا ہے، حرف جواب بمعنی نعم فیکون لتصدیق المخبر، وہ پہلی مثال، کبھی یہ مخبر کی تصدیق کے معنی میں آتا ہے چیک. نس والاعلام المستخبر، استفہامیہ جملہ بولنے والے کی یہ، اور سم لوعد الطالب، ٹھیک ہے، مطالبہ کرنے والے کا کے ساتھ وعدہ کرنا. ابھی میرے ذہن میں نہیں ہے، ابھی ادھر ہوں، وہ میرے ذہن میں مشوش نہیں کروں. وزعم ابن الحاجب انها انما تقع بعد الاستفهام، ابن حاجب کہتے ہیں کہ ای سے پہلے تین جملے نہیں ہوتے، کہ خبریہ بھی ہو، استفہامیہ بھی ہو، اور فعل امر بھی ہو، ایسا نہیں ہے، بلکہ ای سے پہلے فقط ایک جملہ ہوتا ہے اور یہ اسی کے جواب میں ہوتا ہے، کون؟ استفہام. جیسے یستنبئونک احق ہوا قل ای وربی انہ لحق، تو یہاں ای و ربی کس کے جملے میں واقع ہوا ہے؟ احق کون، اس سے پہلے جملہ استفہامی آیا ہے، اس کے جواب میں ای و ربی. اچھا جی، یہ تو ہو گیا کلمہ ای سے پہلے کتنے جملے ہیں؟ تین جملے ہیں، اس میں اختلاف ہے، لیکن ای کے بعد ایک جملہ آتا ہے، اس پہ تمام نحویوں کا اتفاق ہے کہ وہ آتا ہی آتا ہے ای کے بعد. کیا جملہ قسم؟ ای کے بعد جملہ ہے قسم آتا ہے، جیسے یہ آیت میں کیا ہے؟ قل ای و ربی، یعنی ای و ربی جملہ قسم ہے، جی ہاں خدا کی قسم، میرے رب کی قسم، तो ई के बाद आता ही आता है। अब वरबी आएगा, कभी ई वल्ला आएगा और कभी ई लामरी आएगा। बहरहाल होगा कसम, ई वल्लाह एक, ई वरबी दो, ई लामरी तीन। बहरहाल ई के बाद जुमला कसम होगा। وَلَا تَقَوْ عِنْدَ الْجَمِيعِ إِلَّا قَبْلَ الْ، یہ سب کا اتفاق ہے۔ وَإِذَا قِيلَ اِي وَاللَّهِ ثُمَّ اُسْقِطَتِ الْوَاوُ، جب ای کے بعد وربی نہ آئے بلکہ خود لفظ جلالہ آئے واللہ، اور واو بھی ساقط ہو جائے، تو باقی رہ گیا ای اور اللہ۔ اب اس کے تین طریقے سے بول سکتے ہیں، ای اللہ بول سکتے ہیں، دو ای اللہ، اور اللہ، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، پڑھے ذرا۔ جازا اسکان الیا ایک، وا بولو نا، کیا اعراب دو گے اگر لفظ کو واو کے بعد؟ کیوں، کس پہ آپ عطف کر رہے ہیں؟ تو کیا بناؤ گے؟ فاعل بناؤ گے، پھر مجرور کیوں کیے؟ آگے وحذفها، وعلی الاول، اور پہلی صورت کی بنا پر، پہلے آپشن کی بنا پر، وہ کون ہے؟ جب یہ یا ساکن ہو، فیلتقی الساکنان علی غیر حدہما، اس صورت میں یہ یا ساکن اور اللہ کا پہلا لام تو بن گیا نا التقاء ساکن، تو یہ کون سا التقاء ساکن ہے؟ التقاء ساکن کی دو قسمیں نا، التقاء ساکن علی حدہ اور التقاء ساکن علی غیر حدہ۔ علی حدہ کی تین شرطیں ہیں، نمبر ایک دونوں علی حدہ کی تین شرطیں، دونوں ساکن ایک کلمے میں، دو پہلا ساکن حرف لین ہو، تین دوسرا ساکن مدغم ہو، جیسے دیکھ لیے، یہ تین شرطیں ہیں نا، ضالین میں تین شرطیں ہیں یا نہیں ہیں؟ کیا تین پہلی شرط کیا ہے؟ کون کون سے ساکن ہیں؟ الف اور پہلا لام، یہ دونوں ساکن ہیں ایک کلمے میں ہیں، یہ ایک شرط۔ دوسری شرط حرف لین کتنے ہیں؟ کون کون سے؟ الف واو یا، تو یہاں کیا ہے؟ الف۔ تیسری شرط لام آگے ایک اور حرف میں، یعنی دوسرا ساکن ایک اور تیسرے حرف میں مدغم ہے، تو یہ کیا ہے؟ التقاء ساکنین علی، التقاء ساکنین علی حد ہی میں کوئی اشکال نہیں ہوتا، وہ آپ بول سکتے ہیں، اس میں پہلے ساکن کو حذف کرنا لازم نہیں ہوتا، اس کو آپ رکھیں، آپ بولیں ظالین لیکن ارتقاء ساکنین اللہ غیر حد ہی کون ہوتا ہے؟ تین شرطوں میں سے جس میں بھی ایک شرط غائب ہو وہ بن جائے گا اللہ غیر حد ہی. ارتقاء ساکنین اللہ غیر حد ہی میں حرف اول ساکن پہلے ساکن کو حذف کرنا لازم ہوتا ہے. تو یہاں یہ ای اللہ کون سے ارتقاء ساکنین ہے؟ اللہ غیر حد ہی ہے, تو اس کو حذف ہو جانا چاہیے, لیکن لفظ اللہ کی برکت کی وجہ سے اس کو حذف رکھ بھی سکتے ہیں, یہ استثناءً صرف اس کی وجہ سے, لفظ اللہ کی وجہ سے, ورنہ حذف ضروری ہوتا ہے اللہ غیر حد ہی. اچھا اچھا سمجھا گی جناب عدنان. آیا حرف لنداء البعید. اچھا جی آیا کی نو کیا ہے؟ جلدی جلدی حرف ہے. صنف کیا ہے؟ آگے قسم کیا ہے؟ منادا ہے. بعید کو آواز دینی ہو تو یہیں سے کھڑے ہو کر بولو آیا آصف, جلدی ہو. وفی الصحاح, یہ کس کی کتاب ہے؟ جناب جوہری. وہ کہتے ہیں کہ انہو حرف لنداء القریب والبعید, صرف بعید کے لیے نہیں بلکہ قریب کو بھی آواز دینی ہے تو بولے آیا اور بعید. مصنف کہتے ہیں ولی سکذالک, یہ جوہری صاحب کی بات صحیح نہیں, لئی سکذالک, اگر ہے تو صرف بعید کے لیے. اچھا جی تو آگے مثال دے رہے ہیں. قال طالب ابن ابی طالب, ابو طالب علیہ السلام کے بڑے بیٹے جناب طالب, جس یہ کس کے بھائی تھے؟ مولا کائنات کے بڑے بھائی طالب, جس کی وجہ سے ان کا نام تھا ابو طالب. جنگ بدر میں انہوں نے یہ ان شہد اپنے یہ خطاب کیا آقا کو اور ان اپنے بھائیوں کو, آیا اخوینا عبد شمس و نوفل اعیذکما باللہ ان تحدثا حربا. آیا کیا بن گیا؟ حرف ندا. اخوینا منادا مضاف ہے, اس وجہ سے نون اصل کیا تھا؟ اخوینا نی, نون گر گئے نا مضاف ہونے کی وجہ سے. عبد شمس مضاف الیہ ہے تو اس کے لیے کیا بن گیا؟ اخوینا کے لیے بدل کل, اخوینا مبدل منہ ہے اور عبد شمس معطوف علیہ واو عطفہ نوفل, یہ عبد شمس پر معطوف ہے, یہ دونوں بن گئے اس کے لیے بدل کل. اعیدو فیلے, اعیدو صیغہ کون سا ہے؟ متکلم کا صیغہ ہے. اعیدو میں پناہ میں دیتا ہوں تمہیں, اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں. فعل فاعل کوما مفعول باللہ جر مجرور متعلق بے اعیدو ان مصدریہ تحدثا فعل مضارع اور منصوب ہے ان کے وجہ سے. نصب کی کیا نشانی ہے؟ حذف نون. حربن اس کے لیے, تحدثا کے لیے, اور یہ ان تحدثا منصوب ہے محلن, منصوب بالنزع خافض, یعنی اصل ہے من ان تحدثا حربن, حرف من جو ہے وہ معروف ہے تو یہ منصوب بن گیا, اسے کہتے ہیں منصوب بنزع خافض. اے ہمارے بھائیو عبد شمس اور نوفل, میں تمہیں اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں کہ اللہ تمہیں محفوظ رکھے ان من ان تحدثا حربن, اس جنگ سے جو تم شروع کر رہے ہو, جنگ بدر پہلی جنگ کے موقع پر جناب اب طالب علیہ السلام نے فرمایا تھا. تو یہاں شاید مثال کیا ہے؟ وقد تبدل حمزتها ہاء, کبھی آیا کا حمزہ بدلتا ہے हा में तो बन जाता है ऐमुन المختص بالقسم اسم لا حرف خلافا للزجاج والرماني مفرد مشتق من اليمن وهو البركة بركته وهمزته وصل اجل کیا کہا ایمون یہ نمبر کیا اس کا پچیس ہاں تو وہ آخری چھبیسواں ہے ایوم اچھا پچیسواں حرف ہے ایمون یہ جناب ایمون مخصوص ہے ادات قسم کے ساتھ یہ ادات قسم میں سے ادات قسم تین ہے نا حرف قسم فعل قسم اسم قسم با واو واللہ باللہ تاللہ یہ کیا ہے حرف قسم حلفتو یہ کیا ہے فعل قسم ایمنو اسم قسم المختص بالقسم ایمن مخصوص ہے قسم کے ساتھ اس کی نوع کیا ہے اسم بتا جو رہا ہوں اس کی نوع اسم ہے اسم قسم حرف نہیں ہے ٹھیک ہے خلافا للزجاج وہ کہتا ہے یہ حروف جارہ میں سے ہے ایمن والرومانی بھی کہتا ہے نمبر تین مفرد یہ ایمن مفرد ہے جمع کا صیغہ نہیں ہے یہ کیا ہے مفرد ہے تو پہلی بات کیا ہے مخصوص ہے اسم کے ساتھ دو اسم ہے تین مفرد ہے چار مشتق ہے یمن سے ایمن جس کا معنی ہے برکت اور اس کا حمزہ کیا ہے وصلی ہے قطع نہیں ہے لا جمع یمین بعض کہتے ہیں کہ ایمون جمع ہے یمین کی جمع ایمون اگر یمین کی جمع ایمون بن جائے تو وہ حمزتہ قطع تو پھر بن جائے گا اس کا حمزہ قطعی اچھا جی خلافا للکوفیین اس میں کوفیین اختلاف کرتے ہیں وَيَرُدُّهُ جو کہتے ہیں کہ یہ یمین کی قسم ہے ایمون ان کے اس قول کو رد کرتا ہے یہ بات دو باتیں رد کرتی ہیں نمبر ایک جواز کسر حمزتہ وفتح میم ہی جناب ایمون کی حمزہ کو کسرہ دینا بھی جائز ہے اور میم کو فتح دینا بھی جائز ہے یعنی ای مانو یوں بھی کہہ سکتے ہیں تو ثابت کیا ہوا کہ اگر یہ یمین کی جمع ہوتا ایمونو بر وزن افعولن جمع مکسر کے اوزان میں سے ایک وزن ہے اگر یہ جمع مکسر کا وزن ہوتا تو جمع مکسر کے وزن میں اس قسم کے حرکات میں تصرف نہیں کر سکتے کہ آپ کا دل کرے تو زیر دے دو دل کرے تو زبر دے دو کبھی اتر چڑھ جائے کبھی نہیں نہیں ایسا نہیں ہوتا ٹھیک ہے یہ جائز نہیں ہوتا تصرف حرکتی یہ جائز نہیں ولا يجوز مثل ذلك في الجمع جمع مکسر کے اوزان میں یہ تصرف کرنا جائز من نحو افلسن جیسے فلسن کی جمع افلسن تو اس میں آپ نہیں کہہ سکتے افلس نہیں کہہ سکتے آپ اچھا جی تو دو باتیں ان کے نظریے کو رد کرتی ہیں یا ردہ نمبر ایک کیا پڑھی آپ نے ادھر بتائیں نا یہ ردہ نمبر ایک کیا ہے جوازو یہ ایک نمبر دو قولو یہ قولو کس پہ عطف ہے جوازو پر یہ بتانا چاہ رہا تھا نا میں کہ یہ ردہ جوازو کسری ایک وقوله نصيب بن رماح شعر. فقال فريق القوم لما نشدتهم نعم وفريق ليمن الله ما ندري. شاید مثال کیا ہے, حمزہ گر گیا ہے درمیان میں آنے کے وجہ سے, تو حمزہ وصلی ہو گیا نا, اگر یہ یمین کی جمع ہوتی ایمن تو وہ حمزہ قطعی ہوتا تو نہ گرتا, اب یہاں گر گیا. لیمن اللہ قال فعل ہے, فا تفریحی ہے, قال فعل ہے, فریق اس کا فائل ہے اور مضافل ہے, القوم کی طرف, لما ظرفیہ شرطیہ ہے, نشد توم اس کا فعل شرط ہے اور نام اس کا جواب ہے. اچھا جواب جو ہے جواب شرط وہ معذوف ہے, و فریق و عطف ہے, فریق اس پہ عطف ہے, فریق پہلے پہلے فریق پر. لیمن اللہ لام لام ابتدائیہ ہے اور لیمن مبتدا, لیمن اللہ مضاف مضاف لہ مبتدا اور لیمن اللہ ہی اس کا جواب قسم قسمی وہ موجود ہے. ما ندری ما وہ کیا ہے نافیہ ہے اور ندری فعل فاعل. وحذف الفها فی الدرج, شاید مثال یہ کہ یہاں درمیان میں درج درمیان میں آنے کے وجہ سے حمزہ حذف ہو گیا ہے, تو اگر یہ یمین کی جمع ہوتی تو حمزہ نہ گرتا. وَيَلْزِمُهُ ایمن میں تین چیزیں ضروری ہوتی ہیں, نمبر یو بل رفع او بل ابتدا ہیک, ٹھیک ہے, یعنی یہ مبتدا کی بنا پر مرفوع ہوتا ہے. دو وحذف الخبر, ایمنوں کی خبر ہمیشہ معذوف ہوتی ہے قسمی معذوف ہوتی ہے. نمبر تین اضافتہ الی اسم اللہ تعالی, ہمیشہ یہ مضاف ہوتا ہے اس میں اللہ جل جلالہ کی طرف. خلافاً لابن درستوائے, ابن درستوائے کیا کہتے ہیں, فی اجازت جرہی بحرف القسم, وہ کہتے ہیں کہ ایمون حرف جر کے ذریعے مجرور بھی پڑھ سکتے ہیں. والے ابن مالک, ابن مالک بھی خلاف کرتا ہے, یعنی خلافاً لابن مالک, وہ کیا کہتے ہیں, فی جواز اضافتی الی الکعبہ, ضروری نہیں ہے کہ لفظ اللہ کی طرف ہی مضاف ہو بلکہ اللہ سے ہٹ کر بھی مضاف, کیا لفظ کعبہ کی طرف اور کاف ضمیر کی طرف, یعنی ایمن الکعبہ و ایمنک یہ بھی کہہ سکتے ہیں. وجوز ابن عصفور, ابن عصفور نے جائز قرار دیے کیا, کونہ خبرا والمحذوف مبتدا, جو قسمی معذوف ہے وہ مبتدا اور ایمن اس کی خبر ہے. اے قسمی ایمن اللہ ایو اسم یاتی اللہ خمسۃ اوجہ, چھبیسواں حمزہ سے آغاز ہونے والا کلمہ جس کے سٹارٹ میں حمزہ آتا ہے, چھبیسواں اور آخری حرف ہے ہم ایو, اور اس کی نو کیا ہے اسم اور اس کی اصناف کتنی ہے پانچ, ایو شرطیہ, ایو استفہامیہ, ایو موصولہ, ایو کمالیہ, ایو وصلیہ. اچھا جی ختم ہوگی بات. پہلی صنف شرطیہ, ان تکون للشرط, این ما تدعو فلہ الاسماء الحسنی. این کیا ہے, حرف شرط ہے, اسم شرط ہے, اسم شرط ہے, ما زائدہ ہے, تدعو فعل اور فاعل واو, تو یہ این مفعول ہے تدعو کا, یہ فعل شرط ہے, تدعو کا مفعول مقدم ہے اور تدعو مجزوم ہے کس وجہ سے؟ عین کی وجہ سے. تو باب تعامل یعنی تعامل کے موارد میں سے ایک مورد یہ ہے. تعامل کہتے ہیں کہ عامل معمول میں عمل کرے اور معمول عامل میں عمل کرے. عامل اور معمول میں سے ہر ایک دوسرے میں عمل کریں. عین معمول ہے تدعو کا اور تدعو معمول ہے عین کا. عین عامل ہے تدعو کے لیے اور تدعو عامل ہے. تدعو کیسے معمول ہے؟ وہ مجزوم ہے, جزم دی اسم شرط نے. عین کیسے معمول ہے؟ وہ مفعول ہے. تو یہ اس میں عمل کرتا ہے, وہ اس میں عمل کرتا ہے. واٹس اپ ٹھیک ہے. تو یہ فعل شرط فا فائے جوابیہ جزائیہ لہ الاسماء الحسنا. یہ جملہ اسمیہ کیسے بن گیا؟ اسمیہ خبر مقدم اور اسماء الحسنا پورا جملہ اسمیہ کیا بن گیا؟ جواب حسن جواب شرط. اچھا جی, یہ پہلی صنف ہے اسم شرط. الثانی ان تکون للاستفهام ایو استفهامیہ نحو قول تعالی ایو. اچھا, وہ پہلی مثال میں تین باتیں یہاں بیان کر دیں. ایک مثال دی, تین باتیں بیان کر دیں ایک ہی مثال کے ضمن میں. نمبر ایک, این عمل کرتا ہے. دو, این معرب ہے. تین, این صدارت طلب ہے, مفعول ہونے کے باوجود مقدم آ گیا. تو یہ تین باتیں وہ پہلے جملے میں بیان کرتی ہیں. ایک دو برادر نے لکھی ہیں, عدنان میرا بہرا سندر آندہ بس لکھی نہیں, میں کل چیک کروں گا. یہ آسانی دوسری کیا ہے اس کی صنف؟ استفامیہ. ایوکم زادتہو ہادہی ایمان. یہ ہادہی اضافی میرے خیال ہے. اچھا ادھر نہیں تھی آیت میں نہیں. اچھا برحب, ایو مضاف اور کو مضاف رہے بن گیا مبتدا اور زادت ہو ایمان بن گئی خبر. تو یہ ایو استفامیہ ہے. و دوسری مثال وقول قمیت بے کتاب ام بیت سنت ترا حبهم عارا علی و تحسبو. جناب قمیت عاشق اہل بیت تھا, مومن تھا. یہ کہتے ہیں اپنے مد مقابل کو, تم کس کتاب کی بنا پر یا کس سنت کی بنا پر کہتے ہو ترا حبہم یعنی اہل بیت کی محبت سے محبت کرنا آرن علیہ میرے لیے ننگ ہے آر ہے و تحسب تم گمان کرتے ہو. تو بے ای کتاب بے کیا ہے؟ جارہ. ایے کون سا ہے؟ استفامیہ مضاف مضاف الیہ جار مجرور متعلق بے. ترا ام منقطعہ اور با جارہ ایت مؤنث ہے, ایو کی مؤنث ہے ایتن تا مؤنث کے ساتھ مضاف اور سنت مضاف الیہ یہ بھی جار مجرور متعلق بے. ترا حبہم مفعول اول ترا کا, آرن مفعول دوم اور علیہ جار مجرور متعلق بے آرن واو عاطفہ تحسب معطوف ہے ترا پر. وقد تخفف کقول الفرزدق کبھی یہ ایو استفہامیہ مخفف ہوتا ہے. تنظرت نصرا والسماکین اے ہما علی من الغیث استحلت مواتر. میں تو نصر اور سماکین کی انتظار کر رہا تھا کہ ان دونوں میں سے کس کا بادل میرے اوپر بارش برساتا ہے. یہ کنایہ ہے یعنی ان دونوں میں سے کون مجھے انعام سے نوازتا ہے, کیڑا کچلو من دیندا ہے. میں تو انتظار کر رہا تھا. نظر تو ترکیب کرو فعل فاعل نصرن مفعول والسماکین اسی پر عطف اے حرف استفام اور ایو کا مخفف اے شاید مثال یہ ہے. ہما مضاف الیہ ایو کا مضاف الیہ ہے. علیہ جار مجرور اور متعلق بے استحلت. من الغیث جار مجرور متعلق بے استحلت. مواترہ ماترتن کی جمع اور فائل ہے استحلت کا. الثالث تیسری قسم ہے جناب صنف اس کی ان تکون موصولہ. وصلی اللہ علیہ وسلم. پڑھاؤں ابھی ختم کر دوں. یعنی اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں یا بہت سارے نام ہیں ہزاروں نام ہیں, اس کے ناموں میں سے جس نام کی اسے پکارو پکارو.